ادیر چر خال داد اچمالی نقیشی خوازه چی دای باز کبوک عرب تو حدودا بیه سیزه دو دسته روم برا جولب تو هیچ خواستر حدیزه گربی دا برا برا خست دور که را چاری چیزه Tine bitine diye vurgur bacine bacine halat lijun habasardo habasardo sihtun sadak rohine rohine diye marhu bitine bitine diye vurgur bacine bacine halat lijun habasardo habasardo sihtun sadak rohine rohine براز و معو یشعنا بی دور چازه عشق با برا با خوالت دورک تم خابیزه نیش تو چازه ریلانی عمرو بیت کیزه بودی رونم چراراک اتزا بی تو نبات رائیزه Bitine bitine diye vurgur bacine bacine halat lijun habasardo habasardo sihtun sadak rohine rohine diye marhu bitine bitine diye vurgur bacine bacine halat lijun habasardo habasardo sihtun sadak rohine rohine گوره باز هیچ ابر خجوده و خیزه خزینه دویه طالب را توی جواب تلیزه دون خدوی عند اولاره بعق و دیرگون بیتلیزه ایلین دون احتیزی عن حولا بازش دون تلیزه Bitine bitine diye vurgur bacine bacine halat lijun habasardo habasardo sihtun sadak rohine rohine diye marhu bitine bitine diye vurgur bacine bacine halat lijun habasardo habasardo sihtun sadak rohine rohine Bitine bitine diye vurgur bacine bacine halat lijun habasardo habasardo sihtun sadak rohine rohine diye marhu bitine bitine diye vurgur bacine bacine halat lijun habasardo habasardo sihtun sadak rohine rohine sihtun sadak rohine rohine